Przypomnę sobie treść księgi Daniela. Czytamy kilka wierszy z pierwszego rozdziału ósmy wiersz. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Z drugiego rozdziału. Trzeci wiersz. Ciebie, Boże, moich ojców chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Trzeciego rozdziału. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłony nie oddamy. Tego rozdziału. A oto napis, który został wypisany: Mene, mene, tekel, upartin. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo jest podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. W tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Tego rozdziału przeczytajmy. Od 26. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Mamy przed sobą szczególny fragment Słowa Bożego. I trzeba to powiedzieć, jest to trudna księga. Jest to księga, którą wielu Żydów nawet nie czytało z bojaźni, że dotykają rzeczy, która jest zbyt święta. W jakim czasie czy jakiego czasu dotyczy to proroctwo? Było to spisane około 530 lat przed Chrystusem. Tak jest to podawane w przybliżeniu. I Daniel był współczesnym, czy żył za czasów Jeremiasza. Niektórzy też mówią Habakuka, chociaż datowanie Habakuka jest no, takie bardzo trudne. Także i Ezechiel, młodszy od niego, był mu znany. Także i Sofoniasz. Był to człowiek, który urodził się w Izraelu i został w młodym wieku, być może jako jeszcze dziecko, czy taki nastolatek młody, uprowadzony do Babilonu. Było to zapowiedziane przez proroka. O tym czytamy w drugiej księdze królewskiej. Druga królewska, 20 rozdział. Jest to moment, kiedy Hiskiasz wyzdrowiał dzięki Bożej interwencji i wtedy też przyszli do niego posłowie z Babilonu z upominkiem i Hiskiasz wprowadził ich we wszystko, co tylko miał. Wprowadził do skarbca, pokazał im wszystkie te bogactwa, które no, Bóg mu dał. I to nie podobało się Bogu. Myślę, że i w tym możemy się czegoś dopatrzeć dla nas. To znaczy, że są rzeczy Boże, których nie możemy tak po prostu rzucić jak te perły przed świnie. I to właśnie zrobił Hiskiasz. I wtedy przychodzi prorok Izajasz i zapowiada mu, że to wszystko zostanie zabrane do Babilonu, co on ma, a także, że i 18 wiersz, z twoich wnuków, którzy od ciebie będą pochodzić, z ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. I to proroctwo Izajasza spełniło się właśnie tutaj na stronach tej księgi. I był to rok, niektórzy podają 605, to jest takie dosyć płynne datowanie, ale myślę, że to rozumiemy, że daty od Pana Jezusa rosną. Tak samo od tego czasu zero w naszym kierunku też rosną. Więc jeśli coś jest 600 lat przed Chrystusem, to było wcześniej, a jeśli coś jest 500 lat przed Chrystusem, no to już jest bliżej naszych czasów. A więc za czasów Jojakima Jeruzalem zostało zdobyte i ta grupa jeńców została wzięta do Babilonu. Tam zostali przysposobieni do życia w tym kraju, w tym mieście. Najlepsi zostali wybrani do tego, żeby być na dworze nawet króla. I ten temat już nieraz był też poruszany, że szatan dzisiaj działa tak samo. Bierze najzdolniejszych ludzi. Tych, którzy mają największe zdolności. Ludzi, którzy mają dobry charakter, żeby użyć ich dla swojej sprawy. A jeszcze lepiej, jeśli to są ludzie, którzy wyrośli z Biblią, ludzie z domów, ludzi wierzących, ludzie, którzy może nawet i kiedyś postanowili pójść za Jezusem, ale później właśnie zostali w jakiś sposób wciągnięci w sprawy tego świata. I właśnie tu jest przykład tego, że ten Daniel, jak również i jego ci współbracia, oni nie uczyli się pod tą presją. Ryzykowali życie po to, żeby być wiernymi Bogu. Tysiące kilometrów od tego kraju, od tego miasta, od świątyni. Niektórzy sobie takie rzeczy notują. Imiona tych przyjaciół Daniela oznaczają Szadrach, to jest krążenie słońca, Meszech, to jest kto jest Bóg, i Abednego oznacza sługa promieni światła. Więc takie imiona raczej byśmy powiedzieli pogańskie. I oni postanowili nie kalać się tym, co jadł król, z tego powodu, że to były rzeczy związane z religią, z pogaństwem, i nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. Sprzeciwili się królowi. I ten akt nieposłuszeństwa królowi, czy też posłuszeństwa Bogu, jest początkiem do tego wszystkiego, co stało się później. Oczywiście można by powiedzieć, no przecież w sercu mogli być wiernymi Bogu, no ale w takich okolicznościach mogli się ugiąć. Wtedy ten rozdział nie byłby napisany. Wiara ma to do siebie, że przejawia się w konkretnych okolicznościach. I oni postanowili być wiernymi Bogu. Drugi rozdział jest opisem szczególnego wydarzenia. Ten wielki król, największy w dziejach tego świata, miał sen. I to sen, który go zaniepokoił. I również postanowił, żeby ci magowie, wróżbici, mówimy o Babilonie, a więc kolebce magii, za tym stoi szatan. I król zażądał od tych magów, wróżbitów, żeby to oni opowiedzieli mu jego sen i jeszcze podali jego znaczenie. Łatwiej byłoby zrozumieć, że ktoś ma sen i prosi o wyjaśnienie, a on powiedział, że wy macie mi opowiedzieć, co mi się śniło, i jeszcze to wyjaśnić. Oni nie byli w stanie. I wtedy wszyscy zostali skazani na śmierć, ale zanim ten wyrok nastąpił, jeszcze Daniel, który też należał, czy był zaliczany właśnie do tych wróżbitów, został z racji swojej mądrości właśnie postawiony nad nimi. Prosił Boga o mądrość. I razem ze swoimi przyjaciółmi modlili się, to czytamy 17-18 wiersz drugiego rozdziału. I Bóg dał odpowiedź. I właśnie to był ten wiersz, który czytaliśmy. Wtedy też Daniel opowiedział ten sen i go wyjaśnił. Jest to sen, który później został jeszcze, czy znaczenie tego snu zostało jeszcze potwierdzone w drugim śnie tego króla Nabukadnezara o wielkim drzewie. I jeszcze później w śnie, który miał Daniel, 7 rozdział, na temat 4 zwierząt. I streszczając, to treść tego snu jest taka, że są wymienione są cztery królestwa. To pierwsze to jest ta złota głowa tego posągu, 32 wiersz drugiego rozdziału. To jest właśnie Babilon. To jest ta głowa ze złota. To jest i ten lew ze snu Daniela. I to królestwo, ktoś policzył, trwało niespełna 90 lat w tej formie. Następna część tego posągu to pierś i ramiona. Były ze srebra, a więc już mniej szlachetny kruszec. To znaczy, że to królestwo już było słabsze. I to jest ten niedźwiedź, o którym czytamy w 7 rozdziale. I tym, który zarządzał tym królestwem, był Dariusz, między innymi. I to królestwo przetrwało nieco ponad 200 lat. Potem jest brzuch i biodra z miedzi, a więc znowu słabszy materiał, czy mniej wartościowy. I to mówi nam o królestwie greckim. Aleksander Wielki jest w tym największym z tego królestwa. To była dyktatura, i to też nieco ponad 180 lat to królestwo przetrwało. Później mamy golenie z żelaza. To mówi nam o cesarstwie rzymskim. Tak? I to widać też, że i zostało to cesarstwo rozdzielone na pół, na wschodnie i zachodnie. Więc znowu ten z tego posągu przykład dwie nogi. I to królestwo przetrwało około 650 lat. Ostatnim mamy te nogi, czy też stopy. 33 wiersz. Po części z żelaza, po części z gliny. To mówi nam o tym, wskazuje nam na czas ucisku. To pomieszanie tych twardych rządów, czyli żelaza, z gliną, a więc z demokracją. I te dwie rzeczy obecnie widzimy, to na naszych oczach jest. Jesteśmy w tym momencie tych stóp. Swoją drogą dwie stopy, 10 palców, 10 królów. Jak to jest nieprzypadkowo wszystko przepowiedziane. 10 królów, o których czytamy w Księdze Objawienia, którzy oddadzą swoją władzę zwierzęciu. A więc temu władcy, który zostanie przywódcą tego odrodzonego cesarstwa rzymskiego. I cały ten posąg, mimo że taki wzniosły, ogromny, to jednak zostanie zniszczony i to spadnie na niego kamień. 34 wiersz drugiego rozdziału. Ten kamień mówi nam o Chrystusie, jak dzisiaj czytaliśmy. Jezus Chrystus jest tą skałą. On jest tym kamieniem wybranym, kosztownym. Ale to też i mówi o tym tysiącletnim królestwie, kiedy On sam będzie panować, kiedy wszyscy ziemscy królowie zostaną zmieceni z tej ziemi. To mówi na temat tego, co nazywamy milenium. I o tym milenium właśnie księga mówi, 44 wiersz choćby. Zjednity król Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki. Także i inne miejsca w tej księdze mówią na temat właśnie tego panowania Mesjasza, pomazańca. Widzimy Daniel daleko widział. Ale tak jest u proroków Starego Testamentu, że mimo tego, że daleko widzieli, to nie widzieli tego, co my dziś widzimy. Oni nie widzieli czasu zgromadzenia Kościoła. To było, niektórzy to tak rysują, taka dolina, w której ten Kościół był schowany. Widzieli daleko ucisk, tak jak ostatnie rozdziały tej księgi mówią, ale nie widzieli tego, co będzie przed nim. Właśnie to jest ta tajemnica Kościoła, którą dopiero apostoł Paweł wyjaśniał, objawiał. Co mu sam Pan Jezus przekazał w specjalnych objawieniach. Właśnie, że poganie są uczestnikami tych błogosławieństw. Że Chrystus mieszka w nas. Że Duch Święty obecnie jest na tej ziemi. Są to rzeczy, do których być może żeśmy się już przyzwyczaili, ale jednak jest to coś zupełnie niebywałego w porównaniu do tego, co było wcześniej. I Daniel po wytłumaczeniu tego snu przeżył coś nadzwyczajnego. O tym mówi 46 wiersz. Ten król Nabukadnezar, największy król tego świata, padł na twarz i oddał cześć Danielowi. To jest niebywałe. Coś takiego trudno sobie wyobrazić. Czegoś takiego nie przeżył nawet Józef, który też był przecież pierwszy po faraonie. A jednak taka rzecz się stała. Ale Daniel był odporny na to. I nawet kiedy temu Danielowi zostały złożone te ofiary z pokarmów kadzidlane, czyli właściwie jak Bogu, to Daniel pozostał dalej skromnym, wierzącym człowiekiem. I teraz trzeci rozdział mówi nam coś, co jest bardzo interesujące, że ten król, chociaż właściwie taki przebłysk tej Bożej obecności, powiedzmy, doświadczył, to jednak postanowił zrobić wielki posąg. Jak gdyby trochę pod wpływem tego snu. Chciał to sobie tak przedstawić. 30 metrów wysoki. Potężna budowla. I zrobił ten posąg i wydał przy okazji dekret, że wszyscy na dźwięk trąby, cytry, piszczałki mają upaść na twarz i oddać pokłon temu posągowi. Teraz możemy zastanowić się, dlaczego Bóg pozwolił, żeby jego wybrani znaleźli się w takiej sytuacji właśnie. Przede wszystkim dlatego, że mogła okazać się ich wiara. Gdyby oni po prostu upadli na twarz przed tym posągiem, znowu nie byłoby o czym w tej księdze napisać. To znaczy, że Bóg też i stawia nas w sytuacjach, które są bardzo trudne, czy w których możemy wszystko stracić, właśnie po to, żebyśmy wybierając to, co Boże, mogli potwierdzić to, że warto trzymać się tego, co Boże, Boga, Jego słowa. I oni z wielką śmiałością sprzeciwili się temu rozkazowi. I do tego jeszcze przy okazji tego wyroku Nabukadnezara, to szósty wiersz mówi trzeciego rozdziału, że był od razu rozpalony piec. Kto zaś nie upadnie, nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Czyli było postanowione, że kto tego nie zrobi, oczywiście zostanie spalony. To jest też i działanie szatana w ten sposób. On straszy. On jest tym lwem ryczącym. Czyli jeśli tego nie zrobisz, zginiesz. Zginą twoje dzieci. Wszystko stracisz. To jest argumentacja szatana. Ale oni śmiało mówią, pokłonu nie oddamy. I oczywiście czego możemy się spodziewać? Tego, że zostali związani i zostali do tego pieca wrzuceni, do spalonego. I tu czytamy o tych trzech, nie czytamy o Danielu, Szadrach, Meszach i Abednego. Padli związani do wnętrza rozpalonego pieca. A jednak, co ten król Nabukadnezar zobaczył? Zobaczył oprócz tych trzech, czwartego. Oni wolno chodzili. Można sobie wyobrazić, że jeśli ktoś jest wrzucony do ognia, no to siłą rzeczy to go parzy, próbuje z tego się jakoś wyrwać i nie chodzi wolno, swobodnie, tylko no skacze. A tu czytamy 25 wiersz. Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia. I tutaj widzimy, stał się cud. Bóg nie zawsze czyni cuda. Przecież wielu wierzących zginęło, spalonych na stosie. I to jest udokumentowane. Tym niemniej w tym wypadku Bóg postanowił oszczędzić tych ludzi na świadectwo. I znowu Nabukadnezar, to jest też wyjątkowe, jak długo Bóg okazywał mu łaskę, może jak faraonowi. I znowu on się uniżył, czytamy pod koniec tego rozdziału, i nawet wychwala Boga. Te ostatnie zdania o tym mówią. Swoją drogą, może i w naszym życiu przyjść taki moment, kiedy będziemy mieć dzień próby. Być może dzisiaj młodzi ludzie, czy młodzi wierzący żyją w takich warunkach bardzo bezpiecznych, nie są narażeni na nic tutaj w tym kraju, w którym żyjemy. Ale są miejsca na ziemi, gdzie dzisiaj jest taka decyzja, albo się zawsze z Chrystusa, a jak nie, to śmierć. Więc taki wybór do dzisiaj niektórzy muszą tego dokonać. I ostatecznie ten wielki władca Nabukadnezar po 12 miesiącach, to mówi już 4 rozdział, 26 wiersz, widzimy, że się niczego nie nauczył i mimo tych chwilowych wzruszeń, powiedzmy, czy tego, że widział ewidentne cuda, jego serce pozostało twarde i ostatecznie 27 wiersz mówi 4 rozdziału. On mówi, czy to nie jest tu wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mocy mojej i dla uświetnienia mojej wspaniałości. I to spowodowało, że stał się jak zwierzę. Po prostu stracił rozum i żył właśnie w takim stanie jak gdyby nieświadomości czy takiego ogłupienia przez jakiś czas. I dopiero później powrócił mu rozum i wtedy błogosławił Najwyższego. Tak to jest, że jeśli ktoś sam nie chce się przed Bogiem uniżyć, wtedy Bóg go poniża. I taki fakt miał właśnie miejsce w tym wypadku. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Końcem mądrości, czy początkiem upadku jest brak bojaźni, krótko mówiąc pycha. I jego potomek Belsazar, 5 rozdział mówi, widać, że również niczego się nie nauczył od tego swego poprzednika i dalej prowadził takie bezbożne życie. Wydał ucztę dla 1000 swoich dostojników i pił wino. I tutaj czytamy właśnie, że te naczynia ze świątyni w Jeruzalemie, to drugi wiersz 5 rozdziału mówi, były w użyciu, te, które były poświęcone tylko dla Pana, które tylko używali kapłani, ludzie do tego przeznaczeni. Bóg bardzo poważnie do tego się odnosił, a jednak tutaj one były bezczeszczone. I może i to jeszcze warto powiedzieć, że u końca niejednej cywilizacji właśnie było hulaszcze, wystawne życie. Tak było z Cesarstwem Rzymskim. Tak widzimy, skończyło się z Babilonem. Tam, gdzie już tylko zaspokajanie zmysłów było ważne, te cywilizacje upadały. Ale widzimy, Bóg wkracza do akcji. I nagle pojawia się dłoń, 5 wiersz to mówi, która zaczyna pisać na wapiennej ścianie w pałacu. I znowu nikt nie był w stanie tego zrozumieć. Możemy sądzić, że mogli przeczytać te słowa, ale nie rozumieli sensu ich. I dlatego król zawołał i właśnie wzywa kogoś, kto by mógł to mu przeczytać. I dopiero jego matka radzi, że jest taki człowiek, który to potrafi. Jest mąż w królestwie. I co Daniel stwierdza? Daniel najpierw, zanim wyjaśnia ten sen, to znowu okazuje się tym skromnym człowiekiem i mówi, 17 wiersz 5 rozdziału, twoje dary niech pozostaną u Ciebie, a Twoje upominki daj komu innemu. Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. I mówi wielkie śmiałości do tego króla, 22 wiersz. Nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. On wiedział, co się wydarzyło z Nabukadnezarem, tym jego poprzednikiem. Wiedział, że on po prostu, no mówiąc naszym językiem, zwariował u końca swego życia. Wiedział, jak później wrócił mu rozum i ten jego ojciec w tej pokorze mówił o Bogu. Ale on na to nie zareagował. I dalej żył właśnie takie bezbożne życie. I tutaj padają te słowa. Mene tekel uparsin. Mene to znaczy policzony. Tekel to znaczy zważony. I peres to znaczy podzielony. Tutaj nawet jest taka różnica w czasie, bo uparsin to jest czas przyszły. Peres to jest czas teraźniejszy. Czyli to tekel uparsin będzie podzielone, to peres to już jest podzielone. To znaczy, że Bóg policzył dni Twojego panowania. I doprowadził je do końca. To wstrząsająca wiadomość. Człowiek żyje dla samego siebie, a nagle okazuje się, że jest Bóg, który liczy każdy dzień. I to nie tylko królów, każdego człowieka. Bóg zliczył dni każdego z nas. To o tym czytamy w psalmach. Nawet jest i modlitwa. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. To znaczy, aby te wszystkie dni przeżyć dla Boga. Ale musimy też i to powiedzieć, że liczenie dni ostatecznie ma swój kres. To znaczy, że jest koniec liczenia. Przychodzi dzień, kiedy już więcej dnia nie ma. I dni panowania tego króla się zakończyły. Tekel to znaczy, że na tej Bożej wadze został postawiony. Powiedzmy, te odważniki ani drgnęły. Lekki. Zbyt lekki. Dlatego tutaj możemy rozumieć, że człowiek wiary jest w tym zrozumieniu ciężki. Jego życie znaczy coś. Jego życie zawiera coś. Jego życie nie jest puste. Jest wypełnione rzeczami Bożymi. Czym jest wypełnione nasze życie? Czym jest wypełnione Twoje życie? Możemy być pewni, że każdego z nas Bóg waży. I jest ta Boża waga, która jest zawsze nieomylna. Tam ta wskazówka zawsze wskazuje tyle, ile rzeczywiście jest. I peres to już nie jest zapowiedź, że kiedyś coś się wydarzy. Ludzie często lekceważą ten fakt, choćby prosty fakt śmierci. Śmierć wydaje się tak dalece nieprawdopodobna, że odsuwa się ją w jakąś nieokreśloną przyszłość. A jednak tutaj przychodzi ten dzień, Twoje królestwo jest podzielone. I za wypowiedź tego rodzaju, można by sądzić, ten król powinien ściąć Daniela, a jednak daje mu ten złoty łańcuch na szyję, każe oblec purpurę i ustanawia go trzecim królestwie. Swoją drogą, kiedyś brat Dricker pokazywał zdjęcia z takich cylindrów kamiennych, na których wyraźnie to jest też napisane, że właśnie w Babilonie rządziło trzech. Pierwszy, drugi i trzeci. To są na to materialne dowody. I więc jest taka pewnego rodzaju potwierdzenie w historii, że rzeczywiście tak było. I tej nocy ten Belsazar został zabity. To był koniec Babilonu. Od tego momentu, powiedzmy, ta władza przeszła od potomków Sema do potomków Jafeta. Czyli właśnie ten Dariusz Medyjczyk, który był z narodów, został władcą. Ale to sobie pozostawimy. I 9 rozdział jest jednym z 3 szczególnych rozdziałów Biblii, bo jest to rozdział pokuty. Rozdział, gdzie Daniel wypowiada grzechy swego ludu jako własny grzech. Choć przecież można by powiedzieć, był najsprawiedliwszym w tym narodzie w tamtym czasie. I taką rzecz widzimy też i w 9 rozdziale Księgi Ezdrasza i w 9 rozdziale Księgi Nehemiasza. Chociaż podział na rozdziały nie jest natchniony, to jednak łatwo to zapamiętać. I od tego momentu ukorzenia się, jak tu 8 wiersz mówi, wstyd nam, rozpoczyna się właśnie ta pociecha. Powiedzmy, że pierwszy 6 rozdziałów tej księgi to jest bardziej opis pewnej historii, taka narracja. Natomiast następnych 6 rozdziałów, czyli od 7 do 12, więcej dotyczy proroctwa odnośnie wydarzeń w przyszłości. Właściwie tu się zawiera też i sens powstania tej księgi, że dla narodu izraelskiego, który był uprowadzony, rozproszony w obcym kraju, księga Daniela była taką księgą pocieszenia, że jednak Bóg ma dalszy plan dla tego narodu, że jednak po to przyjdzie ten obiecany Mesjasz, o którym też i Izajasz przecież zapowiadał wiele razy. I nawet w tej księdze jest to szczególne, czego nie ma w innych księgach, nigdzie indziej tego nie ma. Mianowicie to, że jest podane konkretnie rok i niektórzy to potrafią wyliczyć dzień, kiedy ten Mesjasz miał przyjść. I właśnie o tym mówi ten 9 rozdział Księgi Daniela. I przeczytaliśmy z tego 26 werset. Jak najbardziej tak mówiąc to zwięźle, jeden dzień liczony jest jako jeden rok. Dlatego jeden tydzień daje nam 7 lat. Mamy w Starym Testamencie rok sabatowy, czyli rok, każdy 7 rok był szczególnym rokiem, kiedy nie obsiewano i po prostu był to rok odpoczynku dla tej ziemi. To też nam mówi o tym, że nie było Bożym zamysłem, żeby tak bardzo przejść do przodu. To, co w dzisiejszym świecie jest no, na pierwszym miejscu, że cały czas trzeba się rozwijać. A jednak tam widać, był rok sabatowy. Ludzie nie obsiewali przez rok. Żywili się tym, co było jeszcze z poprzedniego roku. Tak samo jest i z tym dniem sabatu. Bóg w piątek dał tyle, że starczyło aż do następnego dnia, czyli do poniedziałku. A więc to jest też i Boży zamiar. Te tutaj czytamy 70 tygodni. Jest to proroctwo, które obejmuje okres nie tak wielu lat, a jednak to proroctwo odnosi się bezpośrednio do konkretnego wydarzenia. Mianowicie w roku 445 Nehemiasz, będąc poruszony przez te wiadomości o zniszczonym mieście, uprosił u Pana i król na to przystał, żeby wyruszyć i odbudować to miasto. I właśnie w tym roku 445 przed Chrystusem, czyli tu jest około 100 lat różnicy między tym momentem, kiedy Daniel to pisze, a potem tym wyruszeniem, tym spełnieniem tego proroctwa, właśnie te 7 tygodni, czyli 49 lat, plus 62 tygodnie, czyli 434 lata, to daje nam 483 lata. I właśnie to był ten moment od wyruszenia Nehemiasza do momentu, kiedy przyszedł Pan Jezus. Jeszcze raz to powiem. Rok to było moment, kiedy, jak tutaj czytamy, 25 wiersz, objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu. 445 rok przed Chrystusem. I właśnie w tym roku Nehemiasz wyruszył, aby odbudowywać z pewną garstką tych uchodźców. Wcześniej Zerubabel już tam wyruszył i wcześniej też i Ezdrasz już tam był. Ale oni odbudowywali co innego. Nehemiasz miał odbudowywać miasto. A więc w tym roku wyruszyli i tu mamy teraz dwie liczby, 7 tygodni, czyli 49 lat, plus 62 tygodnie, 62 razy 7 daje nam 434 lata, co razem jest 483. I właśnie to jest moment wejścia, czy niektórzy to mówią, wjazdu Pana Jezusa na tym źrebięciu do Jerozolimy. Jest taka książka napisana przez, nazywał Sir Robert Anderson. Swoją drogą był on szefem kryminalnego biura śledczego w Wielkiej Brytanii, Scotland Yardu, co nie przeszkadzało temu, żeby był też i sługą Bożym. I on właśnie taką książkę napisał i szczegółowo to tak rozpracował właśnie ten dzień. A więc od dnia, kiedy Nehemiasz miał otwarte drzwi, żeby iść do Jerozolimy, do wjazdu Pana Jezusa na tym oślęciu, minęło 483 lata. Jaki to był dzień? Teraz już nie pamiętam. W każdym razie to proroctwo spełniło się. I faktem jest, że ci, którzy mieli tę księgę w swoich rękach, także za czasów Pana Jezusa, mogli to zauważyć. Przecież oni oczekiwali Mesjasza. I to był też czas, kiedy ten pomazaniec został zabity. I taką rzecz właśnie Daniel otrzymał od Boga. Teraz mamy, widzimy przerwę, bo jest czas ukrzyżowania. A teraz 27 wiersz mówi nam o czymś innym. Ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. To gdzie jest ten jeden tydzień? Ten tydzień jeszcze się nie zaczął. Ten zegar się zatrzymał 2000 lat temu. I to jest ta dolina kościoła, w której my jesteśmy teraz. A ten tydzień zacznie się wraz z pochwyceniem, czyli zabraniem wierzących do nieba. I wtedy ten zegar znowu ruszy i te 7 lat pozostanie, ten krótki czas, te stopy pomieszane żelazo z gliną, kiedy to w pełni się rozwinie, kiedy Żydzi postawią świątynię tam, gdzie ona ma stać, zaczną składać ofiary i wtedy też ten, który będzie się podawał za Mesjasza, każe czcić, nazwijmy go, prezydenta Unii Europejskiej. I to stanie się powodem, że po prostu im się otworzą oczy. I o tym czytamy w objawieniu w 13 rozdziale. A więc treść tej księgi, tak jak zawsze słowo prorockie, działa w sposób pocieszający, bo dodaje nam siły, kiedy mamy dłuższą perspektywę przed sobą, bo dzień po dniu to życie jest uciążliwe, ale kiedy mamy świadomość, że przed nami są jeszcze takie wielkie, wspaniałe rzeczy, to nam dodaje sił. Może jeszcze tylko wspomnę 10 rozdziału. Jest moment, kiedy Daniel miał widzenie i rozmawiał z samym Panem. Tu jest ten mąż ubrany w szatę lnianą. 10 rozdział, 5, 6 wiersz. To wyraźnie widać, że chodzi o Pana Jezusa. I on był tak tym poruszony, że po prostu upadł. Ale tu widzimy coś, co słowa, które rozpoznajemy jako słowa Pana. 18 wiersz mówi: wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie i rzekł: nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny. Pan Jezus jest tym właśnie, z którym Daniel miał do czynienia osobiście. On też wcześniej widział go w widzeniu, ten Syn Człowieczy w 7 rozdziele. To jest właśnie Pan Jezus. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. I życie każdego z nas, choć może przebiegać w różnych warunkach, to powinno mieć cechy właśnie życia Daniela. Czyli człowieka, który nie szedł z prądem, ale szedł z Bogiem. I Bóg dał mu siłę przeciwstawić się w najtrudniejszych okolicznościach. I dzięki temu też mamy go jako tego wiernego męża Bożego. On dożył długiego wieku. Chyba niewiele mu do setki brakowało. Był to człowiek, który mimo tego, że zmieniali się królowie, on ciągle tam był. O tym Grzesiek wspominał ostatnio, kiedy wrócił z Dillenburga, że kiedy zmienił się faraon, który nie znał Józefa, no to też i życie Izraelitów się od razu zmieniło w Egipcie. Natomiast widzimy, że Daniel był ciągle znany tym kolejnym królom. On był ciągle poważany. To jest też bardzo dobre świadectwo tego męża Bożego. I zapewne jest tak, że tym, którzy się boją Boga, Bóg zdradza swoje tajemnice. Co czytamy w jednym psalmie. Dlatego też i to proroctwo jest zachętą do tego, żeby rzeczywiście iść czysto przez to życie i tym samym również już teraz na ziemi przeżywać bliską społeczność z Bogiem. To, że Bóg do mnie mówi, a ja do Niego i otrzymuję odpowiedź na swoją modlitwę. To jeszcze taka jedna uwaga do tego 17 wiersza z 5 rozdziału. Daniel podpowiedział i rzekł wobec króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. No Daniel tutaj był w szczególnej sytuacji. On doskonale wiedział, że po pierwsze ten król dla niego jest nikim, bo on jest bezpośrednio jako wierzący człowiek we władzy swojego Boga, więc nie musi się władców tego świata bać. A po drugie, doskonale wiedział, że tej nocy już jest postanowione, że Baltazar po prostu zginie, więc na cóż mu awans od szefa, który jest odwołany. Więc tutaj to nie jest, przynajmniej tak zwracano uwagę w czasie konferencji, uniżenie, bo oczywiście on był miłym człowiekiem i też z szacunkiem się odnosił do swojego przełożonego, ale tu bardziej chodziło o to, co zresztą potwierdza dalsza część wypowiedzi, jako element takiego właśnie osądzenia tego króla. Co ty mi możesz, człowieku, dać? Przecież dzisiaj jesteś skończony, po prostu. Tak mówiąc takim naszym bardziej językiem. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na te wiersze, co były mówione, że Bóg liczy nasze dni. Ale też możemy tutaj powiedzieć w tym miejscu, że Bóg liczy nasze grzechy. I jeżeli one nie mają przeciwwagi, to znaczy ofiary Jezusa Chrystusa, to bylibyśmy najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godni. I ci ludzie, w tym Baltazar, który tutaj mamy przedstawionego w tym rozdziale, on był człowiekiem, którego dzisiaj, można powiedzieć, oni są na pierwszych stronach gazet. Oni są ludźmi, którzy są po prostu, można powiedzieć, bardzo mocno widziani. I byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy po prostu my patrzeli i o tym rozmyślali i chcieli po prostu ich naśladować. Bo ci ludzie tylko są od urodzenia do swojej śmierci. I nic więcej po prostu nie są w stanie zrobić. Jeżeli Bóg nie jest po ich stronie, to po prostu są naprawdę ludźmi pożałowania godni. Bo kiedy ofiara Jezusa Chrystusa nie stoi za nimi i ona po prostu ich nie oczyszcza z ich jej winy, to ci ludzie po prostu nic nie mogą wnieść. Jakim błogosławionym, można powiedzieć, stanie jesteśmy my, którzy jednak właśnie na tej drugiej stronie tej wagi, możemy tutaj, bo tutaj akurat chodzi o lekkość i ciężkość, możemy widzieć że po prostu, że jest Jezus Chrystus. Gdybyśmy my byli tylko tam, gdyby były tylko nasze grzechy, to naprawdę byśmy byli straceni. A że jest ofiara Jezusa Chrystusa, tego, można powiedzieć, pomazańca, tego, który był zabity, tego, który musiał złożyć swoje życie w ofierze, to zobaczmy, gdzie byśmy byli. I to jest cudowne, kochani, że to Teker mówi nam po prostu o tym, że my jesteśmy lekki, ale Jezus Chrystus, który wszystko uczynił, ta Jego krew ma taką moc, która po prostu oczyściła nas od wszelkiego grzechu. I możemy i powinniśmy każdy, jak tutaj jest, zwrócić się do naszego Zbawcy i Pana, aby po prostu oczyścił naszych grzechów. Mówię do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, którzy jeszcze czekają. Zobaczmy, jaki, można powiedzieć, krótki jest koniec tych, którzy mają zaufanie tylko do samych siebie i do tego życia, które po prostu jest na tej ziemi. Ono jest naprawdę bardzo krótkie. Kiedyś ktoś zapytany, pewien kaznodzieja zadał takie pytanie, jaka nić jest najsłabsza? I szukano rozwiązania we wszystkie strony. Jedwabna, lniana, taka i owaka. Wiecie, jaka jest nić najsłabsza? Nasze życie. To jest po prostu tylko dotknąć. I nie ma. I nie myślmy, że po prostu, że jesteśmy tacy mocni. I nie myślmy, że ci ludzie, którzy nas otaczają, są tacy mocni. Oni naprawdę są tylko parą. Tylko dzisiaj. A ten przykład pokazuje nam, że ten wielki król, ten król, który po prostu rządził i który mógł obdarzać innych ludzi, po prostu miał w sobie tylko taką cieniutką nitkę, która po prostu w jednym momencie została, można powiedzieć, mu zabrana. I nie miał już nic. Dzięki Bogu, że chociaż my w swoim własnym życiu też mamy tylko taką cieniutką niteczkę, ale po prostu za tą niteczką stoi Jezus Chrystus, który po prostu, który jest, zabiera nas w momencie, choćby nawet wszyscy ludzie po prostu byli przeciwko nam, chociażby nam zabrali życie, tak jak wielu wierzących, żeśmy słyszeli, traci swoje życie, to jednak Pan Jezus zabiera ich do siebie. Tak jak, można powiedzieć, trzymał tych Szadracha, Meszacha i Abednego w tym piecu i tam po prostu ich otaczał. To po prostu to było w Jego mocy. Jeśli by nie chciał, to po prostu by to życie stracili. Ale On chciał, żeby to życie po prostu dalej mieli. Żeby zaświadczyli temu władcy i Panu Nabukadnezarowi, że po prostu, że Bóg jest w stanie zachowywać życie i odbierać życie. Tylko, jeśli my dzisiaj jesteśmy ludźmi wiary i mamy po swojej stronie Boga, który stworzył wszystko, który oddał za nas życie, to dlaczego mamy po prostu my naśladować tych ludzi, którzy po prostu są naprawdę tylko parą? Nie łudźmy się i nie myślmy, że oni mogą coś, czymś nam pomóc. Jeżeli Jezus Chrystus, nasz Panie Zbawiciel, nam nie pomoże, to żaden z władców tego świata nam pomóc też nie może. Thank you.